Goedenacht, het begin van woensdag 19 mei, Jelle Visser met het NOS-journaal. Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden, België en Oekraïne zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival aanstaande zaterdag. 16 landen deden gisteravond mee aan de eerste halve finale, 10 mogen door naar de finale. In de finale zal ook de Nederlandse inzending Django Macroy optreden. Bij de komende halve finale donderdag en de finale van zaterdag mogen elke keer 3500 bezoekers aanwezig zijn. Spanje heeft meer dan 4000 migranten die de afgelopen dagen de stad Ceuta bereikten teruggestuurd. De autoriteiten zeggen dat te hebben gedaan op basis van een verdrag tussen Spanje en Marokko, waarin is afgesproken iedereen terug te sturen die zwemmend de grens passeert. De afgelopen dagen kwamen duizenden migranten zwemmend of varend naar de Spaanse exclave vanwege de economische omstandigheden in Marokko. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid stelt voor om mensen onder de 60 die een eerste prik met het AstraZeneca-vaccin hebben gehad de tweede keer in te enten met het vaccin van Pfizer-BioNTech. Dat meldde Spaanse media. Uit onderzoek is gebleken dat het mixen van de twee vaccins veilig en zeer effectief is. Ook zou het aantal antilichamen zelfs 30 tot 40 keer groter zijn. Het ministerie van Economische Zaken laat meer onderzoek doen naar de aanleg van stroomkabels in het Waddengebied. Dat schrijft demissionair minister Van 't Woud aan de Tweede Kamer. Het ministerie wil dwars door het oostelijk deel van Schiermonnikoog een kabel laten leggen om zo stroom vanaf een nieuw windpark op de Noordzee naar de Eemshaven op het vasteland te transporteren. Daar is veel protest tegen, onder meer van natuurorganisaties en bewoners van Schiermonnikoog. Ze vrezen dat de natuur van het eiland onherstelbaar wordt beschadigd. En dan het weer. Er zijn brede opklaringen en het is droog. De temperatuur ligt vannacht tussen de 5 en 8 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Woensdag overdag kans op buien met in het binnenland kans op hagel en zware onweer. Tussen de buien door schijnt soms ook even de zon. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Niemand houdt van een sportbestuurder. Je hebt ze natuurlijk wel nodig, maar niemand houdt van de sportbestuurder. Zo'n zin kan mijn gast komend uur met kalmte poneren, ook al zit hij op dat moment in het Hol van de Leeuw bij Voetbal Insight op televisie. En ook al is hij zelf een groot deel van zijn werkende leven voetbalbestuurder geweest. In ieder geval een van de bekendste van de afgelopen kwart eeuw. Michael van Praag is hier. Het was tijd om zijn memoires op te laten tekenen. En Willem Vissers bleek meer dan in staat om dat te doen. Van Praag blikt daarin openhartig terug op zijn leven. Het gaat over zijn vader die onder moest duiken. Het gaat over zijn carrière als ondernemer in elektronica. En het gaat natuurlijk over voetbal. Michael van Praag had eigenlijk muzikant moeten worden, maar het lot beschikte anders. Hij werd eerst ondernemer en later voorzitter van Ajax. Dat deed hij 14 jaar lang. En daarna was hij nog een heel decennium topman bij de KNVB. En daarna zat hij nog in het bestuur van UEFA. Michael van Praag is geboren in 1947. Hartelijk welkom. Hartelijk dank. Iemand beweert over jou in dit boek dat je eigenlijk helemaal niet zo heel erg van voetbal houdt. Ja, dat is ten dele wel waar. Kijk, ik vond vroeger op school speelden we buiten. Dat mocht nog. Hè. Nu mag je van de politie niet meer op straat spelen, maar toen wel. En ik vond het heel leuk om mee te doen. En dan gingen mijn vriendjes een partijtje kiezen. En dan bleef ik als laatste over. En dan zeiden ze, nou ga jij daar maar bij. Want ik kan er namelijk niks van. Ik heb geen balgevoel. Je hebt twee linkerbenen en geen balgevoel. Nee, vreselijk. Maar ik deed toch altijd wel mee. Totdat ik op een gegeven moment dacht van ja, weet je, dit gaat helemaal niet. En toen hadden we eens een keer speelden we op een veldje. En toen scoorde ik eindelijk eens per ongeluk een doelpunt. En toen werd dat nog afgekeurd ook. Want een vriendje van mij was scheidsrechter, die keurde het af. Toen dacht ik, nou, dat is misschien, is dat wel wat voor mij om te gaan fluiten? En toen was ik 16 en toen heb ik een cursus gevolgd bij de KNVB afdeling Amsterdam. En toen werd ik scheidsrechter. Nou, dat heb ik 16 jaar gedaan. En dat vind ik heel leuk, hè? Om proberen zo'n wedstrijd in goede banen te leiden. Hè? Want je loopt vaak op een vulkaan in een wedstrijd. Helemaal als het ergens om gaat. En om dat in goede banen te leiden, dat vond ik eigenlijk verschrikkelijk leuk. En het gevolg daarvan is eigenlijk dat als ik nu naar voetbal kijk, dan kijk ik eigenlijk door het oog van de scheidsrechtersrapporteur. Want ik heb helemaal geen verstand van een hangende spits. Of ik hoor ze wel eens zeggen de ruit vooruit. Dan weet ik veel wat dat is. Dat weet ik echt niet. Dat heb ik nooit geweten. En ja, 4-3-3, dat weet ik wel wat dat is. Maar dan hield het wel erg op. Dus ik kon ook redelijk emotieloos vaak naar voetbal kijken. Want ik was met die scheidsrechter bezig. Dus, maar is het dan ook als je met de blik van de scheidsrechter kijkt, dat het niet eens echt uitmaakt wie er wint, zolang ze zich maar aan de regels hebben gehouden? Dat maakt mij inderdaad weinig uit. Maar bij Ajax wel. Bij het Nederlands elftal natuurlijk ook. Want dan zit je er voor de KNVB en dan is Oranje is jouw team. Maar dat is maar een paar keer per jaar. Maar bij een voetbalclub heb je elke week een wedstrijd. Dus dan is het elke week winnen of verliezen. Je wil kampioen worden. Ja, dan maakt het je wel uit. Maar dan nog, dan zat ik naast onze penningmeester Arie van Os. En dan hoorde hij mij zeggen, goed gezien scheids. En dan gaf hij mij, nou, wat dan goed gezien? Het is toch tegen Ajax? Ja, dat is wel zo, maar hij heeft het wel goed gezien. Hij had wel gelijk. Dus het is een hele rare positie waar je dan in zit. Maar ja, dat komt nou eenmaal omdat dat scheidsrechter, dat neemt je dan te pakken. Dus je keek neutraal, terwijl je het natuurlijk niet kon zijn. Nou, niet als Ajax-voorzitter, hoor. Want ik moest op een gegeven moment zelfs pilletjes nemen tegen de nervositeit. Ik was net voorzitter en ik kwam dus uit een periode dat ik bijna niet naar het voetbal was geweest. En toen opeens kwam ik bij Ajax. En nou, Ajax was bijna failliet. We wilden die club weer omhoog brengen. Nou, en we hadden hartstikke goede voetballers. Dan wil je ook winnen. Ja, en na 3-4 weken, jongen, was ik opeens, sloeg dat helemaal om. En was ik zo nerveus dat ik naar de dokter ben gegaan. Ik zei, dokter, ik kan zo niet bij een wedstrijd zitten. Heeft u iets voor me? Toen kreeg ik Inderal. En Inderal is een adrenaline-remmend middel. Dus daar kon ik wel rustig van blijven. Maar hoe gaat dat? Op een gegeven moment heb je aan één inderalletje niet genoeg. Dus dan neem je twee inderalletjes. Uiteindelijk eindigde ik met 3 inderalletjes. En dan zat ik een beetje zo in die wedstrijd te kijken. En dan gaf Van Osma weer een peut, want die zat altijd naast me. Zei die, man, wat zit je daar als een zoutzak? Het staat al 3-0. Nou jongen, dat had ik helemaal niet in de gaten. En toen dacht ik, ja, wacht even. Dat is niet gezond. Dus toen ben ik daar toch wel weer mee gestopt. En toen heb ik mezelf wel redelijk in bedwang kunnen houden. Ja. Dat is het verschil. Stel je bent directeur van, ik noem maar wat, Philips. Dan kun je zeggen, dit wordt een minder jaar, want we zijn aan het investeren. Maar volgend jaar dan hopen we winst te gaan maken. En dan streven we naar een groei van zoveel procent over 5 jaar. In de voetballerij kan je dat natuurlijk helemaal niet zeggen. Want je weet niet of je gaat winnen. Je weet niet of je kampioen wordt. Je weet niet of je gaat verliezen. Je weet niet of je een rode kaart krijgt. Nee. Dat lijkt me voor zeg maar de directeur van het bedrijf onmogelijk werken. Dat is ook onmogelijk werken. En daar hebben ze allemaal mee te maken. Want de bal kan net tegen de paal gaan of niet. Of net uit of niet. En ja, dat is het lot van het voetbal. Dus wat je eigenlijk moet doen, je moet het dusdanig faciliteren, zo'n club. Dat is eigenlijk het doel van een bestuurder. Je moet faciliteren dat de voetballers en de trainers en de technische staf optimaal kunnen presteren. Dat is wat je doet als bestuurder, meer niet. He, dat je de omstandigheden creëert, goed stadion, goede technische staf, goede kleedkamers, noem het allemaal maar op. Dat is eigenlijk je taak. En als je dan goed financieel beleid voert, en we hadden gelukkig een penningmeester in Arie van Os die dat heel goed kan, dan kun je langzamerhand, en je hebt een goede jeugdopleiding, niet te vergeten bij Ajax, want dat is de kurk waar we op draaiden. En dan moet je een beetje mazzel hebben dat je net een generatie hebt die heel goed is. En dat is wel eens minder en dat is wel eens meer. Ja, dan kan je het niveau van je team wel dusdanig opvijzelen dat er toch wel wat meer zekerheid komt in de kans dat je zo'n wedstrijd wint. Maar je leeft toch tussen hoop en vrees. Absoluut, elke keer. Dus het gaat ook een beetje over bravoer en zeker, moed. Zeker, zeker. En weet je, bij Ajax stonden wij nogal bekend als een beetje arrogante club. Hè? Want we waren dan een jeugdopleiding en Ajax en we liepen in mooie kostuums. En we hadden zelfs op een gegeven moment regenjassen, wij als bestuur, die allemaal dezelfde regenjassen. En dan gingen we, ik weet nog wel dat we naar de Graafschap gingen en dan stonden we daar met het hele bestuur met z'n vijven naast elkaar in die witte regenjassen. En toen kwam iemand naar ons toe die zei, heren, hoort u bij elkaar? Nou, dat was zo geestig. En daarin waren wij wel, gingen wij wel een beetje. Er was een moment dat Ajax zo vaak won dat anderen zich afvroegen of het nog wel eerlijk was dat Ajax aan de competitie meedeed. Ja, omdat ze bijna per definitie wonnen in die tijd. Nou, die tijd hebben we inderdaad wel gehad. Maar ik kan me niet herinneren of voorstellen dat men dan zegt van, ja, is het wel redelijk dat ze aan een competitie meedoen? Nee. Ik bedoel, kijk, in principe heeft iedereen, nou, laat ik het zo zeggen. En dat geldt ook voor Feyenoord en PSV. Dat zijn eigenlijk de enige drie clubs in Nederland waarbij de fans ook buiten een straal van 10 kilometer rondom een stad zitten. Want voetbal is en blijft local business. Daarom heeft Vitesse en ook Twente het nooit gered om een landelijke club te worden. Dat duurt jaren. En Ajax en Feyenoord en PSV in die volgorde, misschien Feyenoord zelfs nog wel meer dan Ajax, die hebben een landelijke supporterschare. Nou, dan ben je dus heel sterk en heel erg groot. En ja, dat levert ook wel eens wat jaloezie op. En dus die clubs die kunnen dat. En die hebben dus kunnen veel meer merchandising verkopen. En omdat ze landelijk opereren, zijn er andere sponsors die geïnteresseerd zijn. Ja, dan heb je een grotere basis tot succes, ja. Het wonderlijke aan jouw loopbaan is dat je vader was voorzitter van Ajax. Je vader had een winkel. Jij had een winkel. Eigenlijk ben je gewoon volledig in de voetstappen van je vader getreden. Ja, het gaat nog veel verder. Hij was vierde keus in de tijd als voorzitter. Maar ik was ook vierde keus. En hij wilde in de tijd ook al naar het Olympisch Stadion, omdat de meer te klein was. En dat wilden wij als bestuur ook. Nou, daar is uiteindelijk de Arena uitgekomen. Maar die parallellen die zijn er ook nog eens. Ja. Was dat het een gevecht met hem? Of een nee, soort... want mijn vader heeft het helaas niet kunnen meemaken dat ik voorzitter werd. Want, maar het gevecht kan doorgaan ook als iemand er niet meer is. Nee, ja, nee. In mijn boek zeggen twee mensen dat ik dat zij dachten dat ik mijn vader heb proberen te overtreffen. Maar ik kan je met mijn hand op mijn hart verzekeren dat ik daar helemaal nooit mee bezig ben geweest. Ik ben iemand die, als hij ergens voor ingehuurd tussen haakjes wordt. En ik wil nog graag een keer benadrukken dat ik bij Ajax en ook bij de KNVB geen salaris kreeg. Dus het feit dat ze mij als zakkenvuller op internet uitmaken is volledig onterecht. Maar dat even terzijde. Maar dan zie je, nou begin ik weer uit te wijden en dan ben ik weer vergeten waar ik het over had. Ja, wat mensen op internet zeggen, dat moet je meestal naast je neerleggen. Ja, maar is het dan toeval geweest dat je hetzelfde pad als je vader hebt gewandeld? Oh ja, dat was het. Ja. Dus mensen, ik ben daar absoluut niet mee bezig geweest. Ik ben een type dat als je iets doet, dan ga ik daar voor de volle 100% in. En dan wil ik proberen daar het beste uit te halen. He, voor zover dat in mijn mogelijkheden ligt. En als voorzitter doe je dat niet alleen, je doet het met een bestuur. En ik ben ook een collegiaal bestuurder. Dus ik ben niet zoals in de tijd Jorien van der Heerik van Feyenoord. Die dit en we gaan dat en zo. Dat deed ik niet. Wij overlegden alles. En ik kwam naar buiten met de mening van het bestuur. Maar ik ben wel een type die wel gewoon de top wil proberen te bereiken. Dat probeerde ik met mijn bedrijf. Dat probeerde ik bij Ajax en dat probeerde ik ook bij de KNVB. En dat zit wel in mij, ja. En dat zat ook in je vader. Maar is het dan, ja, staan die twee dingen helemaal los van elkaar? De vaders loopbaan en de zoons loopbaan? Ja, ik vind het wel. Want kijk, mijn vader die was altijd al heel actief bij Ajax. Die heeft bij Ajax gevoetbald. Die leende de grammofoonplaten die vroeger gedraaid werden in het stadion. En ik had het helemaal niet. Ik kwam helemaal niet meer bij Ajax. Ik ben in de 10 jaar voorafgaand aan het feit dat ik voorzitter werd, ben ik 7 keer geweest. Want ik heb op mijn toen ik 32 was en 16 jaar gefloten heb, toen heb ik echt gekozen voor muziek. Ik wilde muziek gaan maken. En je kan niet en hoog proberen te fluiten en ook nog eens een keer op zaterdag elke weekend om 5 uur naar bed gaan omdat je opgetreden hebt. Dus ik heb voor de muziek gekozen. En mijn vader, daar zag het er wel een beetje naar uit dat hij voorzitter zou worden. Omdat hij zijn mensen bij Ajax kende en hij kon lobbyen. Uiteindelijk was hij vierde keus. En werd hij maar voor een half jaar aangesteld. Maar dat beviel zo goed dat hij toen vervolgens nog is hij 13 jaar geworden. Ja, in mijn geval, als ik niet toevallig naar een verjaardag was gegaan, waar Uri Coronel, het toenmalig bestuurslid commerciële zaken, was, dan hadden wij nu hier helemaal niet gezeten. Want die zei van, volgens mij moet jij het gewoon doen. Die zei, waarom doe jij het niet? Ik zei, ja, nou, ik heb alles een keer tegen meneer Timman gezegd. Hè. Dat was de vroegere penningmeester van mijn vader. In mijn vaders tijd. En die was commissaris in ons bedrijf. Ik zeg, ome Henk, ze konden namelijk geen voorzitter vinden. Het bestuur was er al, maar er was geen voorzitter. Nou, ik zei, ja, dan als niemand het wil, dan wil ik het wel doen. Zo, echt zo. Dan lijkt het mij wel leuk, ome Henk. Ik hoor het me nog zeggen. En, want ik wist echt niet waar ik aan begon, hoor. En toen zei hij, ja, hoorde ik een weekje later, ze vinden je te jong. Dus toen ik op die verjaardag kwam en Uri Coronel vertelde dat ze me te jong vonden, zei hij, wat is dat voor onzin? Ze hebben mij ook gevraagd of ik voorzitter wilde worden, maar dat wil ik helemaal niet. Ik ben maar een jaar ouder dan jij. En toen is hij naar boven naar de slaapkamer gegaan. Toen is hij gaan bellen. De maandag erop zat ik bij Nico Giannotte, de voorzitter van de commissie die voor dat bestuur moest gaan. En twee weken later was ik het. Nou, ik heb vanochtend nog een... En dat is de grootste voetbalclub van Nederland. Ja, zo ging dat. Zo informeel word je voorzitter nou, daarvan. Uit armoede, want er waren, ze hadden al drie kandidaten voor mij gesproken. En ik weet niet precies waarom, maar ik had ook wel begrepen dat er ook iemand was die het niet wilde doen, omdat ze niet als eerste gevraagd was, weet je wel. Ja, mij kan het niet schelen of ik derde of vierde keuze was. En toen, toen ik het wel gekozen werd, dacht ik ook, nou ja, mijn vader was ook vierde keuze, dus huppatee, ik ook dan maar. Daar moet je dan niet moeilijk over zo doen. Zo raar is dat gegaan. Jouw vader is wel een bijzondere man geweest. Je vertelt in het boek iets over zijn achtergrond, over zijn verleden. Ja. En het verhaal van zijn onderduik vond ik eigenlijk heel aangrijpend. Ja, dat heel, was heel beklemmend ook. Ja, dat was het ook. Mijn vader heeft eerst in Zeist ondergedoken gezeten. En vervolgens heeft hij nog op één of twee adressen gezeten. En uiteindelijk op de Overtoom, boven een fotowinkel. Maar die man die die fotowinkel dreef, die winkelier, die wist helemaal niet dat hij daarboven zat. En ja, toen waren de huizen nog niet van beton. Dus als jij over de vloer liep, dan kon je beneden horen dat er iemand over de vloer liep. Hoorde je geklos? Ja, precies, hoorde je geklos. Dus hij moest 's ochtends, als die winkel open ging om 9:00... dan moest hij op een stoel gaan zitten. En dan kon hij er 's avonds, als die winkel sloot, om 6:00 kon hij er pas weer vanaf. Hè, dus ook niet naar de wc. En daar zat hij dan maar gewoon de hele dag. En hij was voor de oorlog getrouwd met een vrouw. En die heeft hem in de oorlog verlaten voor een ander. En zijn vriend André Kraan, met wie ik later in het bestuur zat, en Ton Brandsteder, de vader van Ron, dat waren de beste vrienden van mijn vader, die kwamen dan 's avonds, als die winkel dicht was, om 1:00 of 7:00... dan kwamen ze naar mijn vader toe om te vertellen wat er in de stad gebeurde. Dan gingen ze klaverjassen en zo. Ja, en dan hoorde mijn vader dus van, Leni is weg. Leni is er met een ander vandoor. Terwijl je niks kan doen, hè? Je zit maar op die stoel 3 jaar lang. Dus hij zat op die stoel hele dagen? Hele dagen, ja. Je beschrijft in een kostuum. In zijn mooie kostuum zat. Ja, ja. Want hij dacht, het kan elk moment voorbij zijn. Ja. En op die manier hoort hij dat zijn vrouw hem verlaten heeft. Ja, en dan kan je niks doen. Je moet gewoon zitten en afwachten wat er gebeurt. En nou, hij is ook nog een keer bijna verraden. En nou, dat is goed afgelopen. En toen kwam hij de oorlog uit. En toen hoorde hij ook dat zijn vader en zijn moeder en zijn zusje waren vergast. Ja, weet je, en toen sloeg die man helemaal dicht. En heeft hij dat ook niet kunnen verwerken. Ik weet niet, kijk, tegenwoordig ga je nog wel eens naar een psychiater. Die kunnen je dan helpen. Maar dat zat niet in zijn karakter. Hij sloot het af, punt. Hij deed de deur dicht. De oorlog was achter hem. Hij heeft zijn zaak, was hem ook nog afgepakt door een Duitser. En die heeft hij met geleend geld, heeft hij met een koevoet, heeft hij de planken van de deuren gehaald. Toen is hij zijn bedrijf weer begonnen. En dankzij Cor Oort van Bovema, IMI, het latere IMI, die gaf hem krediet door om platen te lenen. En zo heeft hij die zaak opgebouwd. Maar over de oorlog sprak hij nooit meer. Dus je hebt dit allemaal eigenlijk van anekdotes of horen zeggen van andere familieleden? Ja, maar ook van mensen bij wie hij die hem verzorgde in de oorlog, bij wie hij ook ondergedoken heeft gezeten. Ik was bijvoorbeeld een keertje bij een televisieprogramma van de VARA. Nee, van de AVRO, van Karel van der Graaf. Die had vroeger zo'n praatprogramma. En daar zat ik een keer en die vroeg aan mij van, wat weet jij van de oorlog van je vader? En toen zei ik, ja, meneer, dat is een zwart gat voor me. Want hij sprak er niet over. Hij heeft er tot zijn dood niet over gesproken. Hè? Daar sprak hij nooit over. Nou, en toen ging ik naar huis en toen werd ik de volgende ochtend gebeld door een geëmotioneerde mevrouw. En die woonde in Zandvoort. En die zei, maar meneer Van Praag, ik weet het. Want ik heb in de oorlog zijn haar nog met zo'n krom nagelschaartje geknipt. Nou, toen ben ik daar naartoe gegaan en toen heeft ze me wel een aantal dingen verteld. Maar ook heel beperkt, alleen maar hoe die daar zat. En dat toen hij de oorlog uitkwam, dat hij gewoon zei, ik praat er niet over. En er zijn heel veel Joodse mensen die dat zo doen, die daar niet over spraken. En je zei dat hij bijna verrader was. Wat weet je daar eigenlijk van? Nou, daar weet ik van dat er op een gegeven moment zat mijn vader daar met vrienden. En een van zijn vrienden was Toon Renes. En onder de trap, daar was een hok. Daar moest hij dan in als de Duitsers kwamen. En er werd beneden gerommeld, aan de deur geklopt. En hij werd in het hok gestopt. En toen kwamen die Duitsers op die verdieping. En die namen, dus die Toon Renes die daar was, die namen ze mee. En in het vertrek heeft die Toon, die heeft zo dat haakje wat op die deur op dat deurtje zat nog kunnen losmaken, zodat hij er nog uit kon. Want anders dan had hij daar gezeten. Dan had hij daar misschien Verhongerd of wat ook. Nou, en hij heeft een keertje dat was voordat hij op de Overtoom zat. Toen zat hij ook in de Laressenstraat, heeft hij ook nog gezeten. En daar werd hij op een gegeven moment uit het huis gehaald. En werd hij met een paar mensen tegen een muur gezet. Niet om hem dood te schieten, maar werd tegen een muur gezet. Met een paar geweren en met een paar soldaten of NSB'ers die hem vasthielden. En op een gegeven moment kwam er een soort legerkolonne voorbij van die Duitsers. En dat maakte nogal veel lawaai. En dus die mannen die hem bewaakten, die draaiden zich om naar die kolonne te kijken. En toen zijn ze in de verwarring zijn ze weggerend. En zo heeft hij kunnen ontsnappen? Zo heeft hij kunnen ontsnappen, ja. Maar je zei, hij sprak er niet over, nee. Maar hij was wel duidelijk getraumatiseerd, zou je nu zeggen. Ja, nu zou iemand getraumatiseerd noemen. Wat merkte je daarvan? Nou, je merkte daarvan dat hij heel erg graag wilde leven. En heel erg graag wilde laten zien dat hij bestond. En dat hij wilde echt iets van het leven maken. Hij wilde iets van het leven maken. Kijk, hij wilde net als oom Max, hè, zijn broer, Max van Praag, die was vroeger zanger. En die was heel anders. Die sprak juist wel heel erg veel over de oorlog. En zijn onderdijkouders uit Boskoop, die zaten ook nog gewoon op zaterdag of op zondag bij oma Max thuis. En mijn vader dus niet. Maar oom Max was een beroemde zanger in die tijd. En die had zelfs zijn eigen radioprogramma's bij de VARA. En op vrijdagavond. Dus mijn vader wilde dat ook. Die wilde nou echt zijn broer overtreffen. Dus die ging op een gegeven moment ook een talentenprogramma presenteren. En die ging, toen hij op een gegeven moment kreeg hij de gelegenheid in 1967 om een contract te krijgen op Schiphol voor een tax-free shop. Nou, dat heeft hij gedaan, want hij wilde laten zien, ik kan wat. Nou, en dan kun je je dus voorstellen, toen Ajax om de hoek kwam, dat was natuurlijk helemaal wat voor hem. Want ik moet zeggen, niet alleen hij, maar de Van Pragen, als ik het zo mag zeggen, dus dat geldt ook voor mij. Ja, die houden wel een beetje van applaus. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Erkenning is belangrijk, gezien worden. Erkenning, gezien worden. Nou, en hij had dat heel erg sterk na de oorlog. Je zei dat hij verlaten was door zijn vrouw tijdens de oorlog. Jouw moeder is ook bij hem weggegaan. Ja. Nou, wij hadden eigenlijk een heel erg leuk gezin. Ik kan mij herinneren, dat kwam ook door de oorlog. Hè. Wij werden schandelijk verwend. Ik bedoel, ik was 5 jaar en ik had al een elektrische trein. En dan moet je nagaan, heb ik het over 1952, hè? Dat was waarschijnlijk niet te betalen, maar dat had ik. En blokken, dozen en dinky toys had je toen al. En mijn vader had een vriend die in Amerika woonde, oom Piet Smit. En die stuurde vanuit Amerika een trapauto. Dus ik had al zo'n trapautootje en dan in de taxi tegen. Rijen dik stonden de mensen te kijken. Dus we werden vreselijk verwend. En we hadden daarna, we zijn op een 15 jaar naar Amstelveen verhuisd, eigenlijk best wel heel erg leuk. Wij verkochten televisies, dus wij waren als eerste met een televisie. Dan mocht op woensdagmiddag, had je Dappere Dodo. En dan had je van de KRO Tante Hanny, dat was de omroepster. Dan moest je naar zwaaien. Nou, dat is allemaal heel. En morgen gebeurt het met Dries Krijn, dat was ook zo'n fantastische serie. En dat ging over de ruimtevaart. Nou, en dan mochten vriendjes komen kijken. Dus, en op verjaardagen, hè, vroeger was kip, dat was een luxe. Dus op mijn verjaardag kreeg ik kip met doppertjes. En dan kwam er een goochelaar. Dus ja, mijn ouders hebben ons toen een hele erg leuke jeugd gegeven. Alleen, ze hadden veel ruzie. Nou, het was geen goed huwelijk. Nee, het was geen goed huwelijk. En mijn vader was toen bevriend met Jack Phillips. Jack Phillips is een zoon van een van de oprichters van Philips. En die was directeur van Phonogram. Phonogram was de platenmaatschappij van Philips. Dus hij was een hele goede klant van Phonogram. En mijn moeder zou naar die oom Piet in Amerika gaan. Want je vader had een platenwinkel, dus die had een platenwinkel op het Spui. En nou, met name heel veel klassieke muziek. Normaal is de verhouding populair klassiek is ongeveer 80-20. Maar bij ons was klassiek populair 60-40. Dus we hadden heel veel klassieke muziek. Nou ja, Phonogram was een groot klassiek platenlabel. Fontana had je ook nog. Dus mijn vader was daar klant. En dus wij gingen ook wel bij oom Jack, zo heette die, gingen we op visite in Hilversum. En die was toevallig getrouwd met Annie de Reuver, waar ik nu nog in mijn band liedjes van zing. En, maar goed, dus op een gegeven moment zou mijn moeder naar die oom Piet in Amerika gaan. En die ging dus ook, en dat was met de boot. Week heen, 14 dagen daar, week terug. Dus na een maand, en je had toen nog geen mobiele telefoons, dus je kon ook niet even bellen, hoe is het in Amerika of zo. En toen na een maand zou mijn moeder terugkomen. En op de dag dat mijn moeder terug zou komen, staat mijn vader uit het raam te kijken. En hoor ik hem zeggen tegen mij en mijn zusje, nou jongens, jullie moeten er rekening mee houden dat je moeder hier niet blijft wonen. Nou ja, dan denk je, ja, wat bedoelt hij daar nou mee? Als kind, dat realiseer je niet wat dat is. En hoe bedoel je dan dat dan? Nou ja, mama gaat weg. Ja, hoe dan weg? Ja, nou, ze gaat tijdelijk, zei hij er nog bij, ergens anders wonen. Nou, en toen kwam mijn moeder aan en die had cadeautjes meegenomen uit Amerika. Prachtige dingen. En die ging vervolgens weg. Dus hij, behalve dat ze ons in de steek liet, heeft ze hem natuurlijk ook in de steek gelaten. Dus dat was alweer de tweede keer dat hij in de steek werd gelaten. Weet verlaten je? Voor een ander ook, om het extra ook pijnlijk nog eens een te keertje. Maken. En zijn beste vriend. Verraden. Zijn beste vriend ook nog. Want dat was Jack Phillips inmiddels. Nou ja, dus die was weer verraden, weet je. En, maar goed, dat heeft hem uiteindelijk is dat een vechtscheiding geworden tussen mijn ouders. Want mijn moeder dacht van als ik die kinderen daar laat zitten, dan wijst de rechter die kinderen wel aan mij toe. Zo was dat vroeger ook. De kinderen moeten bij de moeder. Maar ja, die rechter zei, ja, maar mevrouw, u bent zelf weggegaan. En ook nog wel stiekem. Dus wij werden aan mijn vader toegewezen. Nou, dat was voor mijn moeder een grote tegenvaller. Dus die ging weer in hoger beroep. Nou, en zo ging dat heen en weer. En dan woonden we weer een half jaar daar en weer een jaar daar. Echt een vechtscheiding. Echt een vechtscheiding. Tot op. Heeft dat jou beïnvloed in de zin dat je verlatingsangst hebt gekregen of bij elke relatie dacht, dit kan zomaar stoppen? Nou, ik moet je zeggen, ik heb in mijn boek kun je lezen dat ik nu voor de vijfde keer getrouwd ben. En nu 21 jaar hoor. En ik heb ook een dochter van 21. Dus ik ben nu gelukkig getrouwd. Maar daarvoor trouwde ik altijd meteen. Weet je, als ik een vriendin had. Ja, je moet natuurlijk. Je hield wel van elkaar. Anders je vond het er wel leuk natuurlijk. Natuurlijk, hartstikke leuk. En zij mij ook. En, maar ik ging altijd meteen na een jaar al trouwen. Nou, dat was ook nog wel in het begin. Ging je ook niet zo van ik ga eens 5 jaar samenwonen. Dat was in die tijd nog niet zo. Een samenlevingscontract had je niet. Dus ik ging meteen trouwen. En toen ik aan mijn boek begon en ik het daar met Willem Vissers over had, toen zei ik eigenlijk tegen hem, toen hij vroeg waarom is dat eigenlijk, zei ik, ja, nou ja, weet je, ik ging altijd meteen trouwen omdat ik dacht van, nou, ik vloog veel. Ik ging veel naar Hongkong toen al en naar Singapore. En ja, als ik dan neerstort, weet je, en dan is ze niet verzorgd achtergelaten en dat moet toch. En weet je, nou, dus omdat ik onder de categorie verzorgende mannen val, zoals dat heet, als je in het Nederlandse hokjesgeest, dacht ik, dan moet je dus ook trouwen. Dus dat deed ik. En ja, nou, maar misschien wilde je ze ook wel een beetje vastleggen. Een soort, ja, maar soort daar kwam ik dus achter. Want doordat ik zo met Willem over mijn verleden ben gaan praten en over het feit dat mijn moeder ons verlaten heeft. En toen dacht ik opeens, halverwege dat boek, ik zeg maar, Michael, dat is helemaal geen weldoenerij van je, dat je maar meteen ging trouwen omdat je die dames wilde verzorgen. Je hebt gewoon verlatingsangst. Je wilde ze meteen binden, want je was bang dat ze meteen weer weg zouden lopen. Nou, en daarom was dan ook het verdriet was dan groot als bleek dat huwelijk niet liep. Want we zijn nooit uit elkaar gegaan omdat er een ander was. Maar wel gewoon omdat het niet ging. En dat we beide zeiden, ja, we zijn eigenlijk niet helemaal echt gelukkig. Nou, en dan ga je uit elkaar. Dat regelde ik altijd goed. En dan vervolgens binnen de kortste keer ging ik weer trouwen, weet je. Een soort van alsof ik niet alleen kon zijn. Maar het is, je kan ook zeggen, want je hebt in Hollywood heb je van die acteurs die dan 16 keer getrouwd zijn. Dus ja. Met die 5 keer valt het allemaal nog mee. En dan denk ik wel altijd, dan zijn ze niet cynisch geworden. Want als je echt cynisch bent geworden of teleurgesteld, dan trouw je 1 keer daarna nooit meer. Nee. Dus je bent 5 keer in goede hoop naar het altaar gegaan. Zeker. En er zijn ook, je kunt ook zeggen dat het van moed getuigt. Dat je toch elke Precies. keer weer gaat trouwen. Exact. En zo zie ik het ook, hoor. Zo zie ik het ook. Het getuigt van moed. En dan had je toch elke keer weer die teleurstelling. En ik ben er ook helemaal niet trots op. Want ik heb natuurlijk ook mijn vroegere partners verdriet gedaan. Een aantal heb ik nog steeds contact mee. En dat is ook leuk. En dan moeten we ook nog wel eens een keer vreselijk lachen om hoe die dingen dan vroeger gingen. Maar ja, weet je, het is natuurlijk niet leuk. Daarvoor doe je dat niet. Het kan ook zo zijn met verlatingsangst dat je verlaat om te voorkomen dat je verlaten wordt. Dat je bij het eerste stormpje meteen er vandoor gaat. Nou, dat niet, want we hebben toch altijd wel geprobeerd om dat huwelijk nog wat te redden. Dat hebben we echt wel geprobeerd. Maar je kan achteraf kun je altijd afvragen van heb ik er wel genoeg aan gedaan of zo, weet je? Dat heb je natuurlijk altijd. En ik kan me ook wel een situatie herinneren dat ik denk, nou, daar had ik nog wel iets meer aan kunnen doen. En het is gewoon. Ik denk dat dat toch. Ik zeg nu dat het echt met mijn jeugd te maken heeft, dat zo gegaan is. En misschien had ik wel eens ooit me moeten laten helpen bij een psychiater of iets dergelijks. Om dat een plek te geven en om daar beter mee om te gaan. Als ik nu terugkijk, denk ik, ja, dat zou beter geweest zijn. Want dan zou je ook minder verdriet veroorzaakt hebben, zeker. Maar goed, die tijd ligt nu inmiddels alweer. Je bent al 20 jaar, 21 jaar met je vrouw. Ja. Het is wel. Ik ga je nog één openbaar. Want we zitten nu toch zo openhartig te praten. Ik heb het in mijn boek ook over het feit dat ik wel theaterproducent ben geweest met Janke Dekker. En dan waren er theaters die ons niet boekten. Terwijl we best wel producties hadden met 4 sterren. Eigenlijk allemaal 4 sterren. Weet je, en dan voelde ik me afgewezen. Dat is zo raar. Dan voelde ik mij. Dat was persoonlijk. Dan voelde ik mij persoonlijk afgewezen. En in die verkiezingenstrijd die ik heb gevoerd. En vooral bij de UEFA. Dat mensen eerst zeiden van ik steun jou, ik ga voor jou. En dan gedurende de rit dat toch niet deden. En om redenen die ik nu heel goed begrijp. Want er moest een jongere vent komen, een nieuwe generatie. Ik begrijp het nu allemaal wel. Maar op dat moment voel ik me afgewezen. En dan denk ik, waar komt dat dan van? Komt dat misschien ook van het feit dat je moeder wegging en je dus in wezen ook liet zitten en afwees? Ik weet het niet. Het is voer voor psychologen. Maar dat het mij in mijn leven achtervolgd heeft, dat staat wel vast. Dat is sowieso interessant in de wereld van het voetbal zoals die beschreven wordt. Dat je soms eigenlijk dingen helemaal niet zo persoonlijk moet nemen. Dat je makkelijk over een ruzie heen moet zetten. Dat iemand zich tegen je keert. En dat moet je niet persoonlijk nemen. Nee, maar het helpt je eigenlijk nooit om kwaad te worden. Of om animositeit erop na te houden. Nee, dat klopt. En dat kan ik ook heel goed. Want ik heb best wel heel veel meningsverschillen. En tegenover mens gestaan in het voetbal. Maar ik ben ook altijd de eerste die het daarna weer goed maakt. Hè? En zelfs met journalisten. Want ik heb met journalisten ook wel eens vreselijk in onmin geleven. Maar dat maak ik dan uiteindelijk toch wel goed. Maar weet je, dat vind ik niet zo erg. Maar als ze tegen je liegen, daar kan ik echt niet tegen. Als mensen tegen wat gebeurt er dan? Nou ja, als dan zeggen mensen tegen mij, ik stem op jou. En stemt vervolgens op iemand anders? Stemt vervolgens op iemand anders. Zeg dat dan niet. Zeg dan gewoon, doe dan wat Ivar Polak deed, de voorzitter van Estonia, toen ik in mijn verkiezing ook mijn opwachting bij hem kon maken. En dat is een hele bijzondere man. Hè. En toen gingen we lunchen. Hij zegt, Marco, we gaan lekker lunchen. Maar voor we gaan lunchen heb ik wel slecht nieuws voor je. Want ik ga niet op jou stemmen. Ik ga op Alexander Severin stemmen. Nou, Nou ja, goed, dat lijkt me eerlijk. Dat hartstikke lijkt me eerlijk. Rechtvaardig. Hartstikke eerlijk, rechtvaardig. En voor zulke mensen heb ik heel veel respect. En later heeft hij het goed gemaakt, want bij mijn herverkiezing 4 jaar geleden kreeg ik een sms'je van hem. I owe you one. En toen stemde hij wel op mij. Maar mensen die tegen jou zeggen, ik doe iets voor jou, maar het dan vervolgens niet doen of zo. Nou, dat weet je, daar kan ik ook. Maar wat gebeurt er dan met jou? Word je dan boos, kwaad? Keer dan in jezelf? Nou ja, vooral erg teleurgesteld. Hè? Maak je dingen kapot? Nou ja, dat maakt mijn relatie met zo iemand wel kapot, ja. En dan toch kan ik een half jaar later wel, dat wel weer wegzetten. Want je moet wel door, kijk. Want je komt elkaar toch weer tegen. Je komt elkaar toch weer tegen. En er is een ander ding. Ik ben wel voorzitter van de KNVB. En als ik rond ga lopen met de bokkenpruik op en mensen niet meer wil zien en naar gaat doen tegen mensen, ja, dat heeft gevolgen voor de manier waarop ze naar de KNVB kijken. En dat heeft dan straks ook gevolgen voor de manier waarop, als ik wegga, dat is dus nu net gebeurd, waarop ze naar mijn opvolger kijken. En als ik met de bokkenpruik ga oplopen en die mensen gaan lopen negeren, dan stemmen ze ook niet op mijn opvolger. Dus ik heb echt voor de organisatie, voor de KNVB, heb ik gewoon dat moeten doen. En want je stond boven de partijen in wezen. Ja, ja, ja. Nou, en dan roepen anderen weer dat je een plusplakker bent. En dat, ja, weet je, dat gaat mij door merg en been. Want natuurlijk was het na het verliezen. Ik heb vreselijk verloren van Alexander Severin met 42-13. En een normaal mens stapt dan op en zegt van, jongens, zoek het lekker uit. En er zitten hier in de zaal een heleboel die tegen mij gezegd hebben, ik stem op je, maar het uiteindelijk niet hebben gedaan. Jongens, bekijk het even, lekker. Maar wie heeft daar de last van? Mijn organisatie, de KNVB. Want dan zijn we slechte verliezers. En als je aan een verkiezing meedoet, dan moet je toch tegen je verlies kunnen. En wat denkt die van Praag wel? En bla, bla, bla. En nou, als er dan een toernooitje binnen moet komen, als we dan bijvoorbeeld het Europese kampioenschap voetsal moeten hebben, wat we nu hebben gekregen als KNVB, dan krijg je dat niet, weet je. Dus je moet echt wel gewoon op een gegeven moment je eigen ego opzij zetten. En je emoties. Opzij zetten. Je moet door. Nou, dat heb ik gedaan. En dat wordt vertaald als plusplakker. Nou ja, daar ben ik inmiddels. Of arrogant, of hooghartig, of ja. Kil. Of ja. Nou ja, dat voor wie net inschakelt, Michael van Praag zit tegenover mij. Oud bestuurder van de KNVB en oud voorzitter van Ajax en heel veel andere dingen. Maar wat vind je eigenlijk van die wereld van de voetballerij? Want we begonnen ermee of je wel van het spel houdt, van de sport. Maar ja, over de wereld van het voetbal kan je natuurlijk ook van alles zeggen. Ja, nou, dat kan je van twee kanten bekijken. Als ik het eerste naar de supporters ga, dat vind ik een fantastische wereld. Echt waar? Ja, dat vind ik een fantastische wereld. Ik heb bij Ajax heb ik daar 13 jaar in mogen vertoeven. Want de supporters, dat zat in mijn portefeuille. Wat ik er zo fantastisch aan vind, is de onvoorwaardelijke trouw aan een club. Hoe het ook gaat. Hè? En wij zeggen altijd, gekscherend, eens Ajax ziet, altijd Ajax ziet. Maar dat geldt ook voor een Feyenoorder. Eens Feyenoorder, altijd Feyenoorder. Eens Vitesse, altijd Vitesse. Fantastisch. Die onvoorwaardelijke trouw. Mensen laten er ook alles voor staan. Hè? Om een seizoenkaart te kunnen betalen, moeten sommige gezinnen echt dingen opzij zetten en dingen niet doen. Het onderwijs van de kinderen of zo? Ja, bijvoorbeeld. Dus dat vind ik prachtig. Nou, dat daar een groep mensen tussen zit die zich, laat ik het zeggen, onaangepast gedragen. Vanuit de club gezien. Die met vuurwerk gooien of die gaan lopen vechten of wat ook. Nou goed, daar moet je beleid voor maken. Nou, dat vind ik leuk. Dat doe ik nog steeds in de stadion en security committee bij de UEFA. Daar ben ik nog steeds voorzitter van. Dat vind ik leuk. Maar om in die wereld te vertoeven, om bij die mensen thuis te komen, om te weten wat beweegt je nou, om praten. Want jij kwam ook bij die mensen thuis. Zeker. Ik nam, als er eentje, een kind geboren werd, nam ik een Ajax-rompertje mee. En dat deed ik omdat die mensen het prachtig vonden dat hun club daar aandacht aan geeft. Op hoeveel begrafenissen ik niet geweest ben van mensen die ik helemaal niet ken. Maar het waren trouwe Ajax-supporters, die jongens, en die verloren hun vader of wat ook. En dan kwam de club acte de présence geven. Nou, weet je, daarmee kweek je een enorme goodwill. En daarmee hoop je, dat moet ik eerlijk bekennen, ook dat als het een keertje hectisch wordt of als het een tijdje slecht gaat binnen de club. Dat ze zich gedragen. Om dan een communicatiekanaal met die mensen te hebben. He, van jongens, hou hier nou mee op en doe dit nou niet. Nou, en ja, daar heb ik heel veel tijd in gestoken. En soms werkte dat. En ik heb ook heel vaak een mes in mijn rug gehad, omdat er dan toch geklier kwam, weet je wel. En een paar keer heel heftig. Maar ik heb soms het idee dat voetbal... Maar de voetbalwereld is... De tweede, andere kant is zijn de bestuurders. Daar komen we straks op. Oh, daar kom je straks Laten we even dit afhandelen. Okay. Want ik heb soms het idee dat dat elke samenleving een soort ventieltje nodig heeft, waar al die regels en normen en gedragscodes even niet gelden en mensen zich kunnen laten uitwaaien. Een soort permanent carnaval. En dat is dan het stadion. Ja. Dat ze daar dingen doen, ook emotioneel, die ze elders niet doen. Of een soort vrijheid ervaren. Helaas doen ze daar ook dingen die we echt niet vinden kunnen. Nee, dat klopt. Ook niet in die zogenaamde vrije ruimte. Ja. Ik kan dit met jou bespreken omdat jij er echt als vanuit de KNVB tegen allerlei initiatieven hebt genomen. De homofobie bijvoorbeeld. Je bent met de Blankenstein Foundation actief geweest. Ja. Het racisme. Ja. Laatst was Stanley Menzo hier te gast. Ja. Nou, wat hij vertelde over wat hij naar zijn hoofd kreeg. Vreselijk. Letterlijk, dat gaat door merg en been. Maar ook dat ze dan aan de ene kant roepen Joden en de andere kant roept gas. Ja. Dat moet jou ook enorm gekwetst hebben. Ja, dat doet het. Kijk, ik ben het eens. Voor heel veel mensen is zo'n voetbalwedstrijd op de tribune een uitlaatklep voor ellende, verdriet, zorgen, weet ik veel wat allemaal. Voor anderen is het alleen maar gewoon uit. En voor anderen is het weer even een jointje en een paar pillen en een biertje. En dan heb ik een leuke middag. Dat is zo. En dat moet ook kunnen, vind ik, op de tribune. Maar een paar dingen kunnen niet. Racisme, in de breedste zin des woords, dus uitsluiting, of dat nou homofobie is, of racisme, of wat ook, dat is verwerpelijk. Dat moet nooit worden toegestaan. En vechten. Gewoon fysiek geweld. Ik bedoel, er zijn onschuldige gezinnen, vaders en moeders met kinderen, die soms in de verdrukking komen omdat bepaalde jongens gaan lopen vechten en er paniek ontstaat in zo'n vak en mensen weg gaan rennen. Of wat denk je van het gooien van vuurwerk in een ander vak waar een gezin zit? Hoeveel filmpjes ik niet heb van de UEFA waar je huilende kindertjes van 6, 7, 8 jaar in paniek ziet omdat een paar grote mannen te veel gedronken hebben en zich niet weten te beheersen. Ja, jongen, dat is vreselijk. Waarom lukt het niet in Europa om dat onder controle te krijgen? Omdat er geen wetgeving is. Het enige land waar dat wel lukt is Engeland. Omdat daar heeft Merkel... Omdat het daar volkomen uit de klauw was. Ja, daar liep het zo uit de klauw dat het Engelse elftal in 2000 zou worden uitgesloten voor buitenlands voetbal. En toen heeft Margaret Thatcher gezegd, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Want dat is een schande voor ons land. En toen hebben ze de Banning Order Act opgericht in Engeland. En daarbij zijn bepaalde dingen gewoon een criminal offense. He, dus als jij het veld oploopt... daar, wij zeggen allemaal, nou kijkers, er zijn helemaal geen hekken in Engeland. Ja, die mensen lopen het veld niet op. Ja, kunst, ze staan bij de bus en altijd staan ze ook keurig in de rij. Keurig volk, nee. Als ze het veld oplopen, dan krijgen ze €1.500 boete en een stadionverbod van 10 jaar. Waarbij ook nog eens een keertje geldt dat je een omgevingsverbod krijgt van 3-4 mijl rondom het stadion. En als jij dat omgevingsverbod schendt, zit je de volgende dag een half jaar in de cel. En daar zeggen wij in Nederland van, ja, dat kan toch niet en schandalig. Maar het gevolg is wel dat er niks gebeurt in Engeland. In het buitenland wel, want ja, daar gelden die wetten allemaal niet. In Turkije, als je daar met een bivakmuts op naar het stadion gaat of loopt te klieren en je wordt gepakt, wordt de straf automatisch verdubbeld. Wat is het gevolg? Niemand draagt meer een bivakmuts. En wat is het gevolg? Ze kijken wel uit wat ze doen. Ja, soms loopt het daar ook nog wel eens uit de klauw. Maar weet je, wij zijn in Nederland... Zoals het WK 94 in Amerika. Ja. Daar werd in één keer zo hard opgetreden door de regering in de VS... dat het daarna een heel rustig en fijn toernooi was. Zo is het. En wij hebben helaas een polderland. Op sommige punten is dat heel prettig. Maar ik heb daar zelf ook zoveel tijd aan besteed... om te komen tot een goede voetbalwet... Maar dat krijg je in dit land krijg je dat niet voor elkaar. Ja, zeggen ze, dat is niet nodig, want de wetgeving die we hebben is al goed genoeg. Nou ja, een rechter kan inderdaad een stadionverbod uitvaardigen. Maar in de 32 jaar dat ik voorzitter ben, is dat misschien 6 keer gebeurd. Maar je bent wel eens met de F-site mee naar een uitwedstrijd gegaan. Ja, Vitesse. Ja. Dat is een grappige anekdote. Moet ik hem vertellen? Ja, als je wil, graag. Ik was uitgenodigd door de F. Ik kende die jongens allemaal goed. Ze hadden mijn 06-nummer en zo. En Mike, ga nou eens een keertje mee naar een uitwedstrijd. Ik zei, nou, dat is goed. En op een gegeven moment werd ik uitgenodigd om naar Vitesse Ajax te gaan. Was je dan in pak met een stoelkast? Nee, toen niet. Nee, normaal wel. Ja. Maar als ik met de F-site, ik ging in een busje. Dus ik had ook een spijkerbroek aan en een trui en een jek, geloof ik. Want het was niet zo warm meer. Maar we waren te laat in Arnhem. En die wedstrijd was al begonnen. En het was nog in het oude stadion, Monnikenhuizen. En dat ligt een beetje diep. Dus het is daar al licht heuvelig in Arnhem. Dus wij liepen naar beneden. En we hoorden al gejuich, want Vitesse had al na 3 minuten, geloof ik, 1-0 gescoord. Nou, dan beginnen die jongens al nerveus te worden. En we zijn bijna bij de ingang. Vraagt er eentje aan mij, heb jij de kaartjes? Ik zeg, heb ik de kaartjes? Jullie hebben mij toch uitgenodigd? Ik heb geen kaartjes. Ja, nou, goed. Dus we hebben geen kaartjes. Nee, jullie hebben me uitgenodigd. Nou, dan gaan we maar naar de stad. Nou, zij gingen niet naar de stad. En opeens kwamen de bivakmutsen uit de zakken van die jongens. En bivakmutsen op. Ik zeg, wat gaan jullie doen? Nou, we gaan over de hekken. Nou, jongen, en ik liep daar. En ik had al op een halve meter afstand had ik al een politiehond aan mijn kuiten. Ik denk, jezus, de voorzitter van Ajax. Stel je voor dat we aangehouden worden. Dat kan niet. Dat komt in de kranten. Wegwezen hier. Nou, toen heb ik nog een aantal zo gek gekregen om met mij mee terug te lopen. En een paar zijn inderdaad de hek overgeklommen. En toen hebben wij in Arnhem op een terrasje een biertje gedronken. Maar die wedstrijd heb ik niet gezien. Het was wel grappig geweest als je gepakt was met ja, dat zou, nou ja, ik zou dat niet zo grappig hebben gevonden, want dat gelooft toch niemand dan. We hadden het over de wereld van het voetbal en dit is dan de wereld van het publiek. Maar jij zei dus ook nog de wereld van de bestuurders. Ja. En een woord dat dan vrij snel toch helaas valt, is corruptie, nepotisme, dat soort dingen. En met name in de hogere internationale sectoren is dat toch wel het imago dat aan de sport is gaan kleven. Dat is zo. Als je even laag kijkt, dan viert het opportunisme natuurlijk hoogtij. Hè? Je kunt met een gemiddelde voetbalbestuurder kun je geen afspraak maken voor de lange termijn. Want dat zie je ook nu bij het betaald voetbal in Nederland. Ze denken uiteindelijk allemaal aan zichzelf. En dus het is heel lastig om goed beleid te voeren op de lange termijn. En als je ook in Nederland kijkt, de KNVB is een vereniging. Dus de clubs bepalen. Dus dat is lastig. Maar als je in het hoge bestuurlijke jargon kijkt, dan kijk ik naar de FIFA. Niet de UEFA, ik wil het nog graag een keer gezegd hebben. Ik heb nooit in het FIFA-bestuur gezeten. Maar ik heb natuurlijk wel, net als iedereen, gezien dat daar in dat bestuur. Je bent er dichtbij geweest, op zijn minst. Nou ja, ik ben er wel dichtbij geweest, jazeker. En met de Holland-Belgium-bid, toen we samen met de Belgen geprobeerd hebben om het wereldkampioenschap naar Nederland te krijgen in 2018. Ja, toen zijn we met die corruptie uiteindelijk ook in aanraking gekomen. Maar ja, daar zaten mensen in het FIFA-bestuur. Ja, die nou echt hun zakken gevuld hebben. He, maar, die, maar hoe ging dat dan als je ermee in aanraking kwam? Dan kochten ze bijvoorbeeld de televisie. Dan kochten ze bijvoorbeeld de rechten van het wereldkampioenschap voetbal van de FIFA. Dat kochten ze dan. En dan bedongen ze bij de zendgemachtigden dat een bepaald percentage aan hun werd gegeven. Omdat er zijn meerdere bieders. Nou, en dan geef ik het aan jou, maar dan moet je mij wel wat geven. Nou, dat gebeurde. Er zijn natuurlijk ook tal van landen. Kijk, de UEFA, de FIFA, maar de UEFA ook. Al het geld dat binnenkomt, wordt weer gedistribueerd. Nou, dus elk jaar 3 ton naar elke bond voor infrastructuur. Nou, er zijn ook landen waar ze 2 voetbalvelden hebben. Ja, en dan wat moet zo'n land met die 3 ton? Nou, er zijn voorbeelden zat dat zo'n voorzitter dan daar zelf ook iets van in zijn zak stelt. Heeft iemand jou wel eens een mooi geschenk gegeven of iets toegestopt? Lag er wel eens iets op je hotelkamer? Nee, er lag nooit iets. Oh, nee, ook geen dames trouwens. Nee, nooit. Of een zakje diamanten? Nee, of ook geen zakje diamanten. Maar we hebben wel eens een keer, dat is wel een leuk verhaal. We hebben wel eens een keer van de Braziliaanse voetbalbond, dat is niet om wat te krijgen, maar de Braziliaanse voetbalbond die kreeg het in zijn hoofd om na de WK die daar was, om elke voorzitter van de landen die daar gevoetbald hadden een horloge te geven. Nou, mag ik die anekdote even vertellen? Ja. Want daar ben ik door het oog van de naald gekropen. Hans Joortsma was ploegleider, was elftalbegeleider. En die zei, op een gegeven moment zei mijn assistente, er ligt nog een tas voor je beneden van de Braziliaanse voetbalbond. Die heeft Hans Joortsma meegenomen, want zij zijn later teruggekomen dan ik. Ik zei, ja jongen, maar ik heb al zoveel tassen, ik hoef helemaal geen tas. Ja, nee, maar er zit nog een ander cadeautje voor je. Ik zei, wat zit er dan in? Nou, dus kwam Hans Joortsma dat brengen, zat een horloge in. Nou, ik heb nog nooit zo'n lelijk horloge van mijn leven gezien. Ik denk, nou ja, 5 tientjes, 6 tientjes. Met een goed klop, plastic bandje, zo'n groen bandje. En nou, dat neem ik dan wel mee. Dan kan ik het aan iemand cadeau doen. Maar het was zo lelijk dat ik heb dat thuis gewoon in mijn prullenbak gegooid. En godzijdank heeft mijn vrouw dat eruit gehaald. Want wat gebeurt er? Dat bleek een horloge van Parmigiani te zijn. Heel duur merk. Van geloof ik 20.000 euro. Zo. Maar het was niet om aan te gluren, dat ding. En ik had het weggegooid. Godzijdank heeft mijn vrouw dat uit de prullenbak gehaald. En die heeft dat aan onze hulp in de huishouding gegeven. Want die had een broer, die kwam uit Wit-Rusland. En wij kregen een brief. Ja, meneer Van Praag, u heeft dat horloge gekregen van de FIFA. Dat moet u binnen 30 dagen teruggeven. Want anders dan krijgt u de ethische commissie achter u aan. Dus ik zeg tegen Yvonne, waar is dat horloge? Ja, zegt ze, dat heb ik uit de prullenbak gehaald en dat heb ik aan Julia gegeven. En nou is het in Wit-Rusland. Zeg, oh, hoe krijg ik dat terug? Nou, godzijdank heb ik dat teruggekregen. En heb ik het terug kunnen brengen. En heb ik die broer een ander horloge gegeven. Maar stel je toch voor dat mijn vrouw dat niet uit de prullenbak had gehaald. Dan was dat op de vuilstort in Bloemendalen terechtgekomen. Dat had ik nooit kunnen bewijzen. Had ik de ethische commissie achter me aangehad, dan was ik misschien wel geschorst geweest voor een jaar. Vreselijke dingen. Dus je moet zo uitkijken wat je doet. Ook wel grappig dat je helemaal niet kan zien aan een horloge of het duur is. Nou, daar kan ik er wel een paar van laten zien, hoor. Ja. Lelijke horloges die toch duur zijn. Ja. We staan nu natuurlijk met het grote toernooi voor de boeg. Dat uiteindelijk via Platini en Sarkozy is bedongen. De plek waar het terecht is gekomen. En Bim Amman, hè, de man van Qatar. Ja, en niemand wilde dat het naar Qatar ging. Ineens was het in no time beslist. Omdat er andere politieke belangen aan vasthingen. Ja, iedereen die zegt dit ruikt, die heeft volgens mij wel een punt. Nee, maar goed, dat is ook zo. Ik bedoel, in mijn boek kan je lezen dat wat Platten met Platini had afgesproken op dat punt. Het zou naar Amerika gaan. Dat was de bedoeling. En er zijn een paar dingen gebeurd. Het belangrijkste is dat Platini werd gebeld door Sarkozy. Wil je komen lunchen op de Élysée, want ik moet iets met je bespreken. En toen kwam hij daar binnen, toen zat de emir van Qatar daar. En want dat wist Platini ook nog niet toen hij werd uitgenodigd. Nou, en vervolgens kwam Platini uit die lunch. En toen heeft hij Blatter opgebeld van ja, ik heb een probleem. Maar ik ga niet voor Amerika stemmen, ik ga voor Qatar stemmen. Nou, daarna heeft Qatar allerlei investeringen gedaan in Frankrijk. Ze hebben geloof ik wapens gekocht. En ze hebben uiteindelijk Paris Saint-Germain zit daar. En een paar mensen kregen een baan. En later, maar dat wisten wij allemaal helemaal niet. Dat is allemaal pas na de toewijzing bekend geworden. En ook pas na de toewijzing, ongeveer een jaar daarna, bleek die Bim Hamman van Qatar, dat bestuurslid, die ook in het FIFA-bestuur zat, die bleek hier en daar met dollars gestrooid te hebben om een aantal bestuursleden van hem uit het FIFA-bestuur zo ver te krijgen dat ze voor Qatar zouden gaan. Maar nu hangt er een donkere wolk boven het kampioenschap. De werknemers die om het leven zijn gekomen. De arbeiders die het stadion moesten bouwen. De mensenrechten schendingen. Hele zweem van corruptie eromheen. Dat is ook waar en dat is ook terecht. En ik ben er ook hartstikke tegen hoe dat gaat daar. Alleen, die stadions die zijn ze natuurlijk ook pas 2-3 jaar na de toewijzing gaan bouwen. He, dus die hele schande van de manier waarop mensen daar behandeld worden, dat begon eigenlijk 3-4 jaar nadat het was toegewezen. Ja, en de FIFA had natuurlijk vanaf dag 1 daar wat aan moeten doen. En vanaf dag 1 moeten zeggen, hé jongens, we zien dat dit verkeerd gaat. Nu kan het nog. We gaan het nu anders doen of we halen het bij jullie weg. Dat zou ik gedaan hebben als ik voorzitter was geweest. Maar goed, dat is niet gebeurd. Ja, en dan kom je in een situatie dat het onmogelijk is om je eruit terug te trekken. Omdat je al te ver gevorderd bent. Je bent al te ver gevorderd. Stadions zijn al gebouwd. Je krijgt claims die je nooit kan terugbetalen. Dat gaat gewoon niet meer. En toch heb je een heel fijn gevoel over die sector. Over die sport. Over eigenlijk alles wat om dat voetbal heen hangt. Wat bedoel je? Daar heb je toch een fijn gevoel over. Je kijkt toch terug op een nou, leven ja, in weet voetbal. Je, ik kijk, ja, het is nee, een fijne ik, wereld. Ik kijk een fijn gevoel naar hoe het in Nederland gegaan is. Daar hebben we dat soort dingen niet. En daar kan je, ondanks het feit dat clubs niet verder kijken... gemiddeld genomen dan de omheining van hun eigen hek... kun je met die clubs wel een goede relatie hebben. En dat is leuk. En weet je, ik ben een van de initiatiefnemers van de Youth League van de UEFA. Dat werd eerst door een commerciële instantie gedaan. En ik heb ze daar kunnen overtuigen dat wij dat moesten gaan doen. Dus ik ben daar een beetje de geestelijk vader van. Ja, daar ben ik wel trots op. En daar heb ik hele leuke vergaderingen over gehad. En mijn UEFA-tijd en mijn KNVB-tijd was ook hartstikke leuk. Maar ja, soms krijg je wel eens te maken met landen... waar ze andere normen op nahouden dan wij dat doen. En de belangen zijn groter. En de belangen zijn groter, ja, precies. Tegenwoordig kom je een beetje terug bij wat je eigenlijk altijd in je leven wilde doen. Dat vertelde je net. Je droom was muzikant worden. Dus toen de voetballerij een beetje begon te trekken, dacht je ik moet optreden in het weekend. Ja. Ik heb geen energie voor twee dingen. Nee. En dat pak je nu eigenlijk wel nou, weer op? Ja, ik pak het nu weer op. Ik ben er eigenlijk... ik speel in twee banden. The Perfect Five, dat is een jazzcombo met een hartstikke goede zangeres. Nou, daar spelen we mee op feesten, partijen, bij diners en zo. Nou, dat is nu natuurlijk een beetje weg. Dat pak ik straks weer op. Maar wat ik ook erg leuk vind, is het trio van Toen. We zijn eigenlijk met z'n vieren. Ik val daar af en toe in als we in grote ruimte spelen. En we zijn nu bezig om een theatertour in elkaar te draaien voor het volgende seizoen. Maar daar doen we liedjes uit de 50e jaren. Van mijn oom Max van Praag. En van mijn tante Annie de Reuver, de vroegere echtgenote van Jack Phillips. Hè? De man die mijn moeder bij mijn vader... Dus hoe kan het gebeuren alles dat, komt zin, bij elkaar in dat de het zo bij elkaar komt? Nou, en Eddie Christiani was een kennis van mijn vader. Dat is ook nog wel leuk. Maar daar treden we heel veel mee op. En dat is erg leuk om te doen. En daar heb ik nu natuurlijk nog veel meer tijd voor. Wel grappig hoe die oorspronkelijke droom dan toch nog een beetje werkelijkheid wordt. Ja, maar als amateur, hè, want ik had eigenlijk heel graag beroepsmuzikant willen worden. En daar heeft mijn oom Jack Phillips me natuurlijk wel van tegengehouden. Dat was nog in de tijd dat je ook deed wat je ouders zeiden, weet je wel. Ja. En die zeiden, nee, geen beroepsmuzikant hoor, dat gaan we niet doen. En hij kon het weten, want hij was directeur van Philips Phonogram. Dus hij zei, daar kan je geen brood in verdienen. Of je moet heel goed worden. Nou, ik ben niet zo iemand die in alles heel goed wil worden. Ik speel een aantal instrumenten en ik kan aardig meekomen. Maar ja, ik ben nou niet echt virtuoos om instrumenten. Behalve op de sousafoon, dat kan ik vrij aardig. Maar ik kan niet zingen op de piano. En ik ben niet een erg technische drummer, maar ik ben wel strak. Nou, dat is ook weer een kunstje wat je dan hebt. En dat is voor sommige muziek heel goed. En nu is er het boek... Ja. En je zei bij een eerder interview elders... ja, dan weet mijn vrouw eigenlijk waar ik al die jaren heen was. Ja, als ik er niet was. En mijn vrienden ook. En je vrienden. Dan kan je eindelijk een keer in een boekje geven... zeggen, waar was je al die tijd? Ja, precies. Hier was ik. Ja, en dit heb ik allemaal gedaan. En ik heb dat ook in proberen weer te geven. Dat ik ook wel eens in geestesnood zat daar. Gedurende die dingen. En dat je soms ter plekke hele rare beslissingen moest nemen. En dat ik natuurlijk ook de meest waanzinnige dingen heb meegemaakt. Ik bedoel, ik ben toch degene geweest die tegen Blatter heeft opgestaan. En die zowel voor het FIFA als het UEFA-presidentschap is gegaan. Nou ja, alle intriges die ik daar heb meegemaakt. Ja, als ik dat vertel, dan zijn ze het zo weer vergeten. Dus ik denk, ik schrijf dat op. En ook voor mijn vrienden en kennissen. Maar ook eens om de mensen te laten zien waar je als bestuurder tegenaan loopt. He, en dat het wel makkelijk is om je te veroordelen. Maar dat er achter alles ook wel een reden zit waarom je iets doet. En ook gewoon een mens uiteindelijk. Kijk, wat dat noemde je terloops. Dat mensen vrij makkelijk roepen, hey zakkenvuller of... weet ik veel, allerlei verwensingen aan het adres van de bestuurder. Ja. Vermoedelijk vrij makkelijke oordelen. Ja. Ja, wie zei, het is onbezoldigd werk, dus dat gaat eigenlijk helemaal niet op. Maar ja, iemand moet het uiteindelijk doen. En in die zin lijkt me ook een ondankbaar beroep. Nou, ik zeg altijd, een voetbalbestuurder moet je vergelijken met een omgekeerde autowasstraat. Je gaat er schoon in en je komt er vuil uit. Voor 90%, nou 80% van de voetbalbestuurders geldt dat. En dat hebben ze soms aan zichzelf te wijten, soms ook wat minder. Nou, mij is dat niet gebeurd. En daar heb ik dan zelf ook wel wat aan gedaan. En dan met name door te zorgen dat je een goed netwerk hebt. En een goede band met het publiek. Zo is het. Maar ook met je medebestuursleden. Je moet wel een hoge gunfactor ook hebben. Ik bedoel, ik heb wel meegemaakt, weet je, dan gaat het om een toewijzing van een bepaald toernooi aan Nederland. Ja, en dan heb je net zo goed bid als Zweden bijvoorbeeld. Ik zeg maar eens iets. Ja, en aan wie gaat het dan? Uiteindelijk toch naar degene die ze de aardigste vent vinden. Zo aardig gevonden worden. Dank je wel dat je te gast wilde zijn, Michael van Praag. En het boek heet Van Praag, achter de coulissen van het voetbal. Dank dat je langs wilde komen. Het was een interessant en mooi gesprek. Morgen is Nooit meer slapen er weer. En dit was het voor vannacht. Goeienacht. Tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.